következő film, amiről beszélni fogunk, pedig a Faun labirintusa. Egy olyan filmet ajánlunk a figyelmetekbe. Ami megint nem csak egy szokványos horrorfilm. Hát nem. Igazából beszélhetünk-e horrorfilmről a Faun labirintusa, Pán labirintusa esetében? Igen, és az az érdekes, hogy ami horrorisztikus benne, az megtalálható két különböző síkon is. Nem igazi horrorfilm. Igazából mesefilm. De nem igazi mesefilm. Igazából történelmi dráma. De nem igazából történelmi dráma. Hanem mi ez? Mi is igazán ez? Családi nehéz dráma. Megmondani. Valami olyasmi. Egy családi dráma, ami horror elemekkel egy történelmi helyzetbe kísér minket, és amiben a fantasy, a mese, és meg annyi csodálatos lény, kis tündérek, faunok. A maguk legborzalmasabb valóságában jelennek meg. Na úgy, ahogy mondod. Szóval, hogy egy sötét mese, és egy borzasztó sötét történelmi tabló. Idő, helyszín, Spanyolország, a polgárháború után, ez már 1944-ben zajlik, csak hogy itt nem a második világháború, hanem a polgárháború követő tisztogatások zajlanak. Na most, itt kettőt kaptok az egyben. A Faun labirintusa az egyik legkiválóbb film, amit láttam. Egyszerre kaptok egy rettenetes rémtörténetet a felnőttek világából, és egyszerre kaptok egy rettenetes rémtörténetet a gyerekek világából. És ne számítsatok happy endre, de ne számítsatok arra se, hogy borzalmas és rettenetes és sötét vége lesz a filmnek. Tehát, hogy így valami, tehát, hogy a befejezése, ez a zárlata... Ez egy olyan happy end, ami nem happy end, vagy egy olyan nem happy end, ami happy end? Igen, igen, igen. Tehát borzasztó komplex a zárlata, de borzasztó komplex maga a film is. Tehát két síkon zajlik, és egyik szörnyűbb, mint a másik. Tehát aki kimenekülne a rémmesék világából be a valóságba, azért, hogy ott majd ilyen borzalmas dolgok, ilyen faunok, meg szörnyek majd ott nem várnak rá, az nagyon-nagyon nagyot fog csalódni, mert ott jönnek szembe a sűrítőgolyók, és az emberek borzalma, és az embereknek a rettenete, és az emberek démonisága, aki pedig az embereknek, a háborúnak a rettenetes valósága elől próbálna a mesébe menekülni. Lehet, hogy az emberek is démonok. Bizony, de engem, nem kevéssé. Engem mindig fölháborított, amikor azt mondták, hogy ember embernek a farkasa. Milyen alapon? Miért nem mondjuk azt, hogy ember embernek az embere? És ezzel tulajdonképpen... És ezzel többet mondanál el. Így van. Szóval nem érdemes sem a meséből a valóságba, sem a valóságból a mesék világába menekülni, mert még borzalmasabbat találsz ott, mint ahonnan menekülsz. Mától fogva minden családnak egy élelmiszerjegy jár. Nézzék meg. Egy. Csak egy. Nem biztos, hogy elég lesz, kapitány. De, ha vigyáznak a népek. Nem hagyhatjuk, hogy a gerilláknak élelmet küldjenek a hegyekbe. Egyre szorulnak vissza. És az egyikük meg is sebesül. Elnézést, kapitány. Miből gondolja ezt? Majdnem elkaptuk őket. És ezt találtuk. Antibiotikum. Az úr a lelküket már megmentette, de hogy a testükkel mi lesz, az már nem érdekli. Mindenben a segítségére leszünk, kapitány úr. Hiszen tudjuk, hogy nem élvezetből van itt. Ebben téved. Ugyanis szeretném, ha a fiam egy új Spanyolországba születne. Mert ezek az emberek tévesen azt gondolják, hogy mind egyenlőek vagyunk. De van egy fontos különbség. Hogy a háborút mi nyertük meg. Ha az összes férget meg kell ölnünk ahhoz, hogy rendet tegyünk, hát megtesszük. És kész. Mindnyájan élvezetből vagyunk itt. Az élvezetre! Az élvezetre! Egy igazi fasiszta. Ez egy klasszikus fasiszta. De hogy tényleg azért csodálatos ez a film, mert van két tökéletesen, 100%-osan brilliáns módra megformált síkja, és mind a kettő 100%-os. Teljes. És az egyik nem csúszik át a másikba, csak a filmnek a legeslegvégén. Csak a filmnek a legeslegvégén egyesül a kettő. És itt arról van szó, hogy ebből a filmből lehetne vágni, hogy ez a film, a Faun labirintusa, az egy 112 perces film. És lehetne vágni belőle egy 62 perces fantasyt, és egy órás történelmi drámát. Ha szétvágnád, akkor lenne egy teljes sztori az egyikből, és egy teljes sztori a másikból, csak hogy össze vannak, egymásra vannak vágva. Tulajdonképpen a film ugyanazt csinálja, amit a tudatos énünk és a tudatalattink. Na pont úgy van. Na ez most nagyon úgy van, ahogy mondod. Tehát, hogy ténylegesen ez van, hogy egyszerre zajlik fönt és lent a kettő, hogy ezt a komplexitást, ezen a filmen kívül nem is tudom, hogy hol láttam ilyen szépen. Vannak ilyen kísérletek, természetesen nem ennyire komplexen, illetve nem ennyire ilyen szép cizellált, elaborált formába, hanem mondjuk ott van a Brazil. Csak ott mondjuk a valós világ is szürreális, abban különbözik. De ott ugye, ha emlékeztek a Brazilra, ott van a rendesztori, ami egy zsarnokságban játszódik, és mellette vannak ilyen visszatérő álmai víziói a főhősnek, amikor meg kell küzdeni ilyen szörnyetegekkel. Tehát ott valahol ez a kettősség már megjelenik. És ugye egyik szimbóluma a másiknak, tehát a tudatalattinak a tartalma a szimbolizálja az úgynevezett valóságot. Most itt is nyilván hasonlóról van szó, de itt két egymástól hát elszeparált világ, egymás tükörképei talán, nem? Valahogy úgy. Láttuk, és szerintünk nem horror, írja az SMS író Lova és Zamat, mármint Szódás Lova és Zamat. Szóval látták, és szerintük nem horror, de rohadt jó. Tehát nem horror, és az, amikor az a szörnyeteg, amelyiknek a tenyerén vannak a szemei, és a fejéhez emeli őket, és így elindul a kislány felé, Ofélia felé, az jó, ez világos, világos. Az a baj egyébként a horror műfajával, hogy az tényleg az ilyenekhez kötik, mint Halloween, meg mit tudom, nem többi, amit felsoroltunk. Hát mi, hogy is mondjam, rendhagyó horrorfilmekkel foglalkozunk ebben az adásban. Szóval Guillermo del Toro jegyzi ezt a filmet, és ez egy igazából olyan film, amit magának készített, vagy a maga kedvére készített. Tehát, hogy itt a Guillermo del Toro rendezte például a Hellboy című filmet, az a Pokolfajzat, amiben a sátán egy akcióhős. Tehát ilyen nagyon gagyi, tulajdonképpen egy igényes módon megcsinált ilyen gagyi akciófilm. Na, ezért nem láttam. Na most azt a filmet, azt megrendelésre csinálta. Tehát azt látható, hogy az egy olyan film, amivel pénzt akart keresni. Ez a film a Guillermo del Torónak, ez viszont egy olyan film, amit a maga kedvére, a maga jó ízlésére gyártott. Tehát, hogy így nem is nagyon hinnétek, bár képileg nagyon hasonló egyébként. Tehát látszik, hogy a látásmódja a rendezőnek az visszaköszön mindkét filmből, de az is látszik, hogy azért tartalmilag ez egy mélységes, mély és egy megrendítő erejű dráma, az pedig hát egy ilyen gagyi akcióna. Tehát, hogy így azért a kettőt nem is nagyon lehet egy lapon említeni. Tehát a Guillermo del Toróról mostantól kezdve szeretném kérni, hogy a Faun labirintusa jusson az eszetekbe, és ne pedig a Hellboy. A rohadt életbe. Egyet kapunk el, és az is dadog. Itt fogjuk tölteni az egész éjszakát. Fő, hogy beszéljen, nem? Garcesnek igaza van. Hogy ez mindenképp így legyen, hoztunk néhány eszközt. Felkaptam párat, idefelé jövet. Alapjaiban véve nem bízom benne. De ha ezt elkezdem használni, akkor biztos kibököd az igazat. És mire ehhez érünk, kifejlődik köztünk egyfajta, hogy is mondjam, szorosabb testvéri kapcsolat. Ha? Majd meglátod. Mire ehhez érünk, már mindent elviszek majd, amit mondasz. Van egy ajánlatom. Ha elszámolsz 3-ig, dadogás nélkül, akkor elmehetsz. Nem másra nézz, hanem rám. Nekem nincsen felettesem. Garces? Tessék, kapitány. Ha én azt mondom, hogy a fogjunk elmehet, akad, aki ellent mond nekem? Senki, uram. Elmehet. Szóval nehéz ezt meghatározni, hogy mi a horror, mik a horror határai, hol vannak a horrornak a határai. Mitől horror egy horror? Itt ez például egy kínzásranak csak a felvezetése volt. Itt igazából még nem kezdődött el a kínzás sem. De attól, hogy megmutatja pusztán csak azokat az eszközöket, amelyekkel meg fogja kínozni az adott foglyot. Attól már egy olyan zsigeri rettegésbe indul bennünk, mint az állat. És akkor, tehát, hogy mondjam, hogy két borzalmas világ vetül egymásra, egyik szörnyebb, mint a másik, és nem tudod, hogy melyikből meneküljél melyikbe. Egyébként a konvencionális értelemben vett horrorfilmek többségén meg röhögöm. Ez a poén. Ez nem vicces, nem? Ezen nem lehet rögni. Ezen nem lehet itt rögni. Tehát ez egy olyan... Magyarán mi ennek a tanulsága? Mit akar a Puzsér nektek mondani? Azt mondja, hogyha igazi horror élményre vágytok, ne hagyományos értelembe vett horrorfilmeket nézzetek meg. Hát itt van a valóságban, itt van köztünk, itt van körülöttünk, és itt vannak a hétköznapjainkban azok a szörnyek, akiktől félni lehet csak igazán. Tőlünk nagyon kérlek. Nézd csak, nézd csak. Én Ophelia vagyok. Téged hogy hívnak? Engem? Oh. Ajaj, annyi nevem volt már. Régi nevek, amiket csak a fák és a szél tudtak kimondani. Én vagyok a hegy, meg az erdő, és a föld is. Én egy faun vagyok. Alázatos szolgálatodra felség. Nem. De Moana herceg kisasszony vagy. A föld alatti birodalom királyának ifjú leánya. Tudom én. Az én apám Szabó volt. Te nem embertől születtél, ugyan. Te a holdszülötte vagy gyermekem, és ha megnézed szépen a bal válladat, találsz ott egy jelet, ami ezt bizonyítja. Szerte a világon a te igazi drága apád kapukat nyitatott, hogy lehetővé tegye a visszatérted. Amit itt látsz, az közülük az utolsó. De mindenek előtt meg kell győződnünk róla, hogy nem veszítetted el a lényegedet, hogy közben nem változtál-e esetleg halandóvá. Ezért három próbát kell teljesítened, még a telihold beállta előtt. Azért is egy különleges filmről van szó, mert ilyen brutálisan sötét befejezése egyetlen egy filmnek sincsen, mint ennek, és ilyen gyönyörű, felemelő befejezése sincsen egyetlen filmnek. Én egyébként még azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy ez egy kicsit ilyen képletes értelmű film, tehát valahol a spanyol történelmi tragédia van benne, és ezt mi azért kevéssé értjük, magyarok? Miért ne értenénk? Tehát ugyanez a polgárháború zajlik nálunk is, ami Spanyolországban zajlott. Csak nem csináltak róla ilyen filmeket. Hát igen. Tehát, hogy nekünk ugyanezek a dilemmáink vannak, mint ami a spanyol polgárháborúban zajlott. De hogy ezek a szörnyek és a faun és a többi is valahol ezt is szimbolizálja. Simán. És még egy kérdésfölvetés, hogy ezt talán egyszer már említettük, hogy én sokszor töröm rajta a fejem, mert én nagyon szeretem a spanyol filmeket. És a 90-es években annyira a szex témája dominált a filmekben. Mondjuk az engem nagyon idegesített, meg kell, hogy mondjam, sokszor erről tetett, meg tartottam az erről szóló, főleg művészfilmeket. És az utóbbi években, vagy talán az utóbbi évtizedben átvette a témát a félelem, a rettegés, és nagyon jó thrillereket és ilyen horror, most a szó tág értelmébe vett, ahogy mi is használjuk ezt a fogalmat, horrorfilmeket csinálnak Spanyolországban, és vajon mi a fene lehet ez a váltás? Tehát mi történik ott? Nagyon jó kérdés, nincs már sok idő hátra az adásból, de a 0629986986-os SMS számunk még mindig nyitva áll előttetek. Válaszoljátok meg, hogy vajon mi történt a spanyolokkal az elmúlt egy évtizedben, hogy az irracionalitás, a mese és a félelem és a rettegés és a szellemvilág felé fordultak, a szex és a testiség és a hormonok és a gerjedelmek világától így elfordultak. A legbrutálisabb a sörös üveggel való kivégzés, írja a kedves SMS író. Mármint a Faun labirintusában. Hát igen, az a leghatásosabb, ha nem mutatják. A Scarface fürdőszobájában is csak a padlóra meg a falra fröccsenő dolgokat látod, no meg az ő arc kifejezését, mármint a Scarface-ét. Hát igen. Andi vagyok, teljesen egyetértek veletek, fiúk. Ez horror, bár én fantasyként néztem. És most folyik a könnyem, mert ennek a filmnek iszonyú ereje van. Labirintus a című valóban csodálatos filmet egy nagyon erős 9-esre értékelném itt és most. Legyen 8-as.